Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook i tablet 2 w jednym Lenovo Mix 2 z procesorem Intel Atom, pakietem Microsoft Office za 1299 zł lub w 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 grudnia, jest 20. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Zmarł Joe Cocker, legendarny piosenkarz, miał 70 lat. Producenci żywności chcą stanowczej reakcji ministra rolnictwa na wnikliwe kontrole polskich produktów w Czechach. W Hiszpanii dochodzenie przeciwko premierowi Katalonii za to, że wbrew zakazowi Trybunału Konstytucyjnego zorganizował niepodległościowe głosowanie. Ale na początek tego serwisu smutna informacja ze świata muzyki. Nie żyje Joe Cocker, legendarny piosenkarz rockowy i popowy. Był laureatem wielu muzycznych nagród. Znalazł się na liście Rolling Stonesa, 100 najlepszych wokalistów świata, gdzie zajął 97 miejsce. Tak słynnego muzyka wspomina Marek Niedźwiecki. Pierwszy jego koncert widziałem jakieś 20 lat temu w Hadze i przyznaję się, że kiedy wychodził stanąć przy mikrofonie, wydawało mi się, że nie wytrzyma godziny, a koncert trwał ponad 2 godziny i wytrzymał go fantastycznie. W 1968 roku zaśpiewał piosenkę Beatlesów With a Little Help from My Friends, która właściwie wprowadziła go do historii światowej muzyki. Rok później wykonał ten utwór na festiwalu w Woodstock i to przeszło też do legendy. W 1983 roku za Up Where We Belong z Jennifer Warnes dostał nagrodę Grammy. Właściwie można by mówić bardzo długo na temat Joe Cockera. Jest fantastycznym artystą, zostawił po sobie wiele cudownych utworów, do których przez całe lata jeszcze będziemy wracali. Joe Cocker nie żyje, to nieprawdopodobne. Joe Cocker miał 70 lat, od dłuższego czasu walczył z rakiem płuc. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Producenci żywności chcą stanowczej reakcji ministra rolnictwa na dokument o wnikliwych kontrolach polskich produktów w Czechach. Marek Sawicki zapowiadał wcześniej, że nie złoży skargi do Komisji Europejskiej. Tłumaczył, że to może źle odbić się na naszym eksporcie do południowych sąsiadów. Do specjalnej instrukcji nakazującej kontrolę niedawno dotarł korespondent Polskiego Radia. Asekuracyjnej postawy ministra Sawickiego nie rozumie Paweł Augustyn z Polskiego Komitetu Protestacyjnego Rolników. Argumentuje, że postępowanie czeskiej inspekcji wykracza poza procedury określone przez Unię Europejską. Skarga do Brukseli jest w takim wypadku konieczna. Minister powinien stać po stronie rolników i właśnie powinien tupnąć nogą. Raz a dobrze, że kolejny raz nie powtarzała się sytuacja, że Czesi znowuż tam coś wymyślają dla naszych produktów. Michał Cieślak z Polskiego Komitetu Protestacyjnego Producentów Trzody Chlewnej dodaje, że nadmierne kontrole oznaczają straty dla branży, szczególnie w okresie świątecznym. Są wdrażane procedury szczegółowych kontroli i produkt stoi tydzień, 5 dni, zanim trafi na rynek. Wchodzi na rynek po świętach, kiedy już tego popytu na produkty żywnościowe nie ma. Dotychczasowe kontrole Czechów nie wykazały żadnych uchybień w polskiej żywności. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wydział Karny Najwyższego Sądu Katalonii zgodził się, by wszczęto dochodzenie przeciwko kierującemu tamtejszym rządem Arturowi Masowi za przeprowadzenie plebiscytu niepodległościowego. Procesu domaga się 25 organizacji i partii politycznych. Uważają one, że Artur Mas złamał prawo, bo wbrew dwukrotnemu zakazowi Trybunału Konstytucyjnego dopuścił do przeprowadzenia 9 listopada głosowania. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego najpierw zablokowali ustawę, na mocy której miało się odbyć referendum, a kiedy zdecydowano, że zamiast niego zostanie przeprowadzony niewiążący plebiscyt, zakazali również plebiscytu. Mimo to otwarto lokale i zorganizowano głosowanie. Winę za sprzeciwienie się woli Trybunału wziął na siebie Artur Mas, skrytykował jednak wszczęcie dochodzenia. To żałosne, że kiedy naród, jakim są Katalończycy, chce się wypowiedzieć i organizuje głosowanie, które przecież jest jednym z podstawowych elementów demokracji, rząd reaguje, nasyłając Trybunały i prokuraturę. Na uzasadnienie decyzji Najwyższego Sądu Katalonii trzeba będzie poczekać do 8 stycznia. Wiadomo jedynie, że mimo wielu pozwów złożonych przeciwko Masowi, będzie prowadzone jedno dochodzenie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Prawie 230 miejscowości z całej Polski walczy o tytuł świątecznej stolicy iluminacji. Plebiscyt Świeć się zorganizowano już po raz szósty. Faworytem jest Szczecin, który w 2011 i 2012 zdobył pierwsze miejsce, a w ubiegłym roku drugie. Stawiamy na biel i ciekawą formę dekoracji, mówi Tomasz Klek ze szczecińskiego magistratu. Mamy tradycyjne choinki, które świecą w nocy, ale mamy również miejsca, gdzie są latem fontanny, są fontanny świetlne. Mamy również dość takie nietypowe, chyba jedyne w naszym mieście, kule świetlne, które z daleka wyglądają bardzo kosmicznie i przyciągają uwagę nie tylko dzieci. Głos na najładniej udekorowane miasto można oddać za pomocą aplikacji na jednym z portali społecznościowych. W etapie regionalnym można głosować do 30 grudnia. Etap ogólnopolski będzie trwał od 2 do 23 stycznia. Nagroda główna to 10 tysięcy złotych, które przekazane zostanie dla domu dziecka lub na inny wybrany przez miasto cel charytatywny. To był serwis Trójki. W nocy deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg od 3 stopni na północnym wschodzie do 9 na zachodzie. We wtorek lepiej też nie rozstawać się z parasolem. Wciąż ciepło będzie od 6 stopni w Suwałkach do 10 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wigilia w Trójce. Między 14 a 16 tradycyjnie muzyka do ubierania choinki. Piotr Kaczkowski. Tuż po 18, jak co roku, polskie kolędy i pastorałki. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. A od 20 do północy tradycyjna Wigilia w świecie i w programie trzecim oraz wśród swoich, czyli bohaterów pewnego kalendarza. Zapraszamy. Barbara Marcinik, gospodyni i kolędnicy. Wojtek Dorosz. Oraz Jaśko Pawłowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teatr w dniu premiery. Wszystkie bilety wyprzedane, groźba zerwania przedstawienia wisi w powietrzu, ponieważ mistrz pojawia się dopiero na kilka godzin przed spektaklem. Giorgi Szpiro, Szalbierz. Kontrowersyjna sztuka o Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru Narodowego. Reżyseria Gabor Mate, dyrektor artystyczny Teatru Katony w Budapeszcie. Grają m.in. Witold Dębicki, Sławomir Grzymkowski, Agnieszka Wosińska i Agnieszka Warchulska. Premiera 10 stycznia w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Man for you, hold my time the sun comes up, I'm in trouble. W programie trzecim audycja GH+. Przypominam, że dzisiaj słuchamy dwudziestki, czy właściwie fragmentów dwudziestki najlepszych płyt według rankingów, które pojawiły się na różnego rodzaju tych szanowanych przede wszystkim portalach internetowych, muzycznych oczywiście i w magazynach muzycznych w obu przypadkach anglosaskich. Na 10. The War on Drugs, Lost in the Dream. Na 9. W FKA Twigs LP1. Na 8. Sharon Van Etten, Are We There. Na 7. Paul Berry, Foundations of Burden. I na 6. Flying Lotus, You're Dead. Thank you. Flying Lotus, You're Dead. To był utwór zatytułowany Obligatory Cadence. Flying Lotus, czyli Steven Ellison, to płyta, która pojawiła się na rynku jesienią. Dziś miejsce szóste, natomiast na pozycji piątej, również ze Stanów Zjednoczonych, tylko Seattle, My Hadrias i Too Bright, czyli Perfume Genius, płyta numer 3. Jeśli się nie mylę, to płyta numer jeden mojego kolegi redakcyjnego Piotra Stelmacha. Oczywiście chodzi o kończący się, o płyty kończącego się 2014 roku. Perfume Genius, utwór Fool z albumu Too Bright. Trzecia płyta w dorobku Mike'a Hadriasa, u nas pozycja piąta. Natomiast na miejscu czwartym płyta, której fragmentów słuchaliśmy stosunkowo niedawno, dlatego że pojawiła się na rynku też jesienią i przy okazji muzyki z płyt elektronicznych pojawił się oczywiście, bo musiał, Aphex Twin. Aphex Twin, czyli Richard James w płycie pierwszej, z płyty pierwszej po 13 latach przerwy po albumie Jax. Thank you. Aphex Twin z płyty Syro, która pojawiła się na rynku we wrześniu. To był twór Cyclone 6A Syro Bonkus Mix. Aphex Twin na miejscu czwartym, natomiast na pozycji trzeciej najwyższa najwyższa produkcja hip-hopowa. Duet Run the Jewels, czyli LP i Killer Mike, dwóch raperów, jeden biały, drugi czarny, i no, robią furorę od kiedy założyli zespół. Najpierw było Run the Jewels, w tym roku Run the Jewels 2, całkiem niedawno, bo późną jesienią. I właśnie z tego albumu, z pozycji trzeciej, Crown. Traps as I sat in the rain and I prayed that God give me a lane, give me a lane, give me the fame, give me the fame and I promise to change. Won't be the same, won't be the same kind of man that puts cocaine in this lady hang. Heard she was pregnant, I'm guilty, I reckon, cause I hear that this shit could hurt baby's brain. Heard he was normal till 3 and then he stopped talking, since then ain't nothing been the same. Seen her some years later out in Decatur, told her that I'm sorry for causing her pain. Causing me pain, causing me pain. She asked again and she grabbed my right hand. Asked him I'm crazy, said look here baby, I release you from all of your sins and your shame. Cause I've been redeemed, I found the Christ. Whatever it take, I hope you find it, Mike. The look on her face, on that glory, replaced all the shame and the hate, and now she wear a crown. My late grandma Betty had prayed with a heaven and told her to tell me lay my burdens down. Can't pick up no crowns, holding what's holding you down. Can't pick up no crowns, holding what's holding you down. Can't pick up no crowns, can't pick up no crowns. Carry the flag in some other man's name. Loaded my weapon and swore to vengeance to step with aggression right into the fray. Into the haze, into the murk. Told me to prove to them what I was worth. We'll teach you to move without mercy and give you the tools to go after the causes of hurt. You'll become deaf, you will take breath. This is for everything you've ever loved. Use all the pain that you felt in your life as the currency. Go out and trade it for blood. You are not you, you are now us. We are the only ones that you can trust. You'll become fear, they'll be come dust. Before this moment you didn't mean much. You are the smoldering vessel of punishment, born to do nothing but justify us. Give us your empathy, we'll give you lust. Let yourself go, my son, time to grow up. Give up your childish obsession with questioning anything we don't tell you is irrelevant. Everything you've ever been is replaced by the metal and fire of the weapon you clutch. Can't pick up no crowns, holding what's holding you down. Can't pick up no crowns, holding what's holding you down. Can't pick up no crowns, can't pick up no crowns. Can't pick up no crown. Crown, fragment płyty Run the Jewels 2, Dying Coffee, gościnnie w tym fragmencie. No i to było trzecie miejsce na dzisiejszej liście. No już właściwie jesteśmy coraz bliżsi tych ostatecznych rozstrzygnięć. Na drugim zespół, który chyba musiał się pojawić, i z tego co pamiętam, wtedy kiedy ukazała się ta płyta, właściwie to ten album, czyli w maju, pozwoliłem sobie trochę przewidzieć przyszłość i stwierdzić, że ten album na pewno będzie bardzo wysoko we wszelkiego rodzaju podsumowaniach za cały rok. Swans. Now sleep in the belly of woman. Belly is true. I'm not human! Just a Little Boy, fragment albumu To Be Kind grupy Swans, utwór dedykowany Howlin' Wolfowi, jednemu z wybitniejszych bluesmenów. No, już od dawna nie żyjącemu, ale no, nadal mamy do czynienia oczywiście z jego muzyką, kiedy tylko sobie tego życzymy. Podsumowując, na 20. Jamie T. Carry on the Grudge, na 19. Scott Walker, Sun O's South, 18. Shellac, Dude Incredible, 17. Leonard Cohen, Popular Problems, na 16. Jenny Chwali, Susanna, Meshes of Voice, na 15. Gazelle Twin, Ian Flesh, na 14. Behemoth the Satanist, na 13. Big K.R.I.T. i Cadillactica, na 12. Sun Kill Moon Benji, na 11. Wild Beasts i Present Tense. Na 10. The War on Drugs, Lost in the Dream. 9. FK Twix, LP1. 8. Sharon Van Etten, Are We There. 7. Paul Bearer, Foundations of Burden. 6. Flying Lotus, You're Dead. 5. Perfume, Genius to Bright. 4. Aphex Twin, Syro. 3. Run the Jewels. 2. Na 2. Swans to Be Kind. I na 1. St. Vincent. St. Vincent. Za tydzień kolejne podsumowanie, tym razem już moje autorskie, a dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Elżbieta Malinowska, Grzegorz Hoffman. Za tydzień podsumowanie autorskie. No i to właściwie tyle. St. Vincent. Zostawiam Państwa z tą artystką. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. So I take off my clothes. Am I the only one in the only world? I see the snake hole dotted in the sand, as if Syrah painted the Rio Grande. Am I the Am I the only one in the only world? Is that the wind finally picking up? Is that a rattle sounding from the brush? I'm not the only one in the only world. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twardoch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohusiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bachnowski. Fragment 10. Józef powoli zapomina o wojnie. Wojna była dawno temu. Rok to długo. Są też rzeczy, których nie da się zapomnieć. Z tymi Józef nauczył się żyć. Józef wraca na rowerze, po szychcie. Sarna, której nadałem imię Druga, ma się dobrze. Z dwójki jej zeszłorocznych koźląt przeżyło jedno. Zdrowy, ładny koziołek. Nazwijmy go Drugi. Ma już rok. Niedługo opuści matkę. A kiedy ich potomstwo odchodzi, sarnie matki nie rozpaczają jak ludzkie. Co odchodzi od ludzkich matek razem z ludzkimi koźlętami? Młodość już dawno odeszła, więc nie o młodość chodzi. Ważniejsze jest to, co zostaje, nie to, co odchodzi. Od Waleski w 1946 roku pierwszy odchodzi Ernst. Jego żona Gela z domu Czoik jest brzemienna. Urodzi Natalię, która zostanie żoną Stanisława Gamandera. A czy to ma znaczenie? Jak wszystko? 2 lata później odchodzi Elfrida, której imię spolszczono przymusowo na Elżbietę. Ale i tak wszyscy mówią na nią Frida. Alfred odchodzi najpóźniej, w roku 1950. Alfred jest młody i głupi i nie odchodzi, aby pracować, płodzić dzieci, starzeć się i powoli umierać. Alfred odchodzi inaczej. Alfred idzie ulicą Powstańców w Gierałtowicach. Wraca z wykładów. Alfred studiuje budowę maszyn na Politechnice Śląskiej, niedawno założonej w Katowicach i przeniesionej do Gliwic. W Katowicach nie było miejsca. W Gliwicach zaś zrobiło się pustawo, bo Niemców wsadzono do wagonów i wywieziono. Ja by dorobił, a ty pójdziesz na studia, powiedział Ernst, a Alfred na wojnie raz a dobrze nauczył się, że starszy brat wie, co mówi. Więc zrobił maturę i poszedł studiować budowę maszyn. Teraz zaś wraca sobie spokojnie z wykładów do domu, z czerwonej cegły przy ulicy Powstańców w Gierałtowicach i myśli o kolacji. Zauważa zaparkowany przy ulicy Citroën Traction Avant. Alfred interesuje się samochodami. Zastanawia się, jaki silnik może się kryć pod maską czarnej cytryny. Z Citroena wysiadają 2 mężczyźni, dziwnie ubrani, i Alfred nagle rozumie, że przepadł i już nie może z tym nic zrobić. Alfreda 2 mężczyźni wciągają do czarnego Citroena i odchodzi do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, do ciasnej celi w budynku przy ulicy Powstańców 31. Ulica Powstańców kiedyś nazywała się Bernhardstrasse. Pod numerem 31 5 lat temu mieściła się siedziba Geheime Staatspolizei, a teraz mieści się Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W jego trzewiach jest Alfred i jego cień w dokumentach podróżujących z biurka na biurko. Alfred również podróżuje z celi do pokoju przesłuchań i z pokoju przesłuchań z powrotem do celi, a potem do pokoju z biurkiem i lampą. I owszem, wraca do Waleski, ale dopiero w roku 1954. Wraca zmięty, bez kilku zębów, ze źle zrośniętym żebrem i z wielką czarną kulą strachu w gardle i w brzuchu, która nie opuszcza go przez 50 lat, po to tylko, by pod koniec życia zamienić się w szaleństwo bezsennych nocy i ścian pełnych ludzkich uszu i oczu. I Alfred sam jest sobie winien, że taki wrócił w roku 1954. Tylko tak umie o sobie złamany myśleć, bo w taki właśnie sposób go całego złamano i taki się cały krzywo zrósł. Ja to widzę, bo widzę wszystko. Widzę wszystko równocześnie. Widzę Józefa, jak siedzi ze starym pindurem nad mokradłem w lesie między Nieborowic, Erchamy, Rabira w Kamile. Widzę Nikodema, jak patrzy na autobus uwożący dziewczynę, która mu się wymknęła. Widzę Józefa, jak wściekle pedałuje na rowerze z Deutsch Zernitz do Gleiwitz i razem z nim jedzie jego biała wściekłość. Widzę Józefa, jak leży głęboko pod ziemią w trumnie już zmruszałej. w trumnie, która się zapadła, i czuję Józefa, jego soki, jak płyną we mnie, jak przeciekł Józef przez ubranie i stał się moim ciałem. Widzę Nikodema Gemandera, widzę Stanisława Gemandera, widzę Ernsta Magnora, widzę Józefa Magnora. Wszyscy ze mnie i we mnie. Widzę Józefa, jak wraca na rowerze do domu po szychcie. Jest poniedziałek, 30 czerwca, jest rok 1919. Józef jedzie do domu, do Nieborowic. A tymczasem ludzki świat na Śląsku pęcznieje od wściekłości. A sarni świat odnosi się do tego z całkowitą sarnią obojętnością. Roczny Koziołek, syn drugiej, pasie się na łąkach między targowym miasteczkiem Pilchowic a przysiłkiem Wiele Pole, gdzie za matką przeszedł z Jakobswaldy. Ojciec roczniaka zginął od kuli myśliwego i został zjedzony na dworze księcia von Węgerskiego. Głowa zaś i piękne parostki zawisły na ścianie domku myśliwskiego w Lesie Rudzkim. Ale i czaszka tego, który spłodził syna drugiej, w końcu trafia do mnie. Wszystko kończy się we mnie. Nie ma wyjątków. Wystarczy, że poczekam. Ja mam całą wieczność na czekanie. Józef mija Szynwald i dociera do szosy z Gliwic do Rybnika. Stoi teraz na poboczu, na skrzyżowaniu szos Gliwickiej i Szywołckiej. I widzi przed sobą dwie drogi. Jedną w lewo, do domu w Nieborowic, i drugą w prawo. Medytuje nad tymi drogami, nie medytując, bo nie zna nawet tego słowa. Rozważa bez słów, nie myśli słowami, po prostu czeka. Stoi przy drodze i czeka, bo sądzi, że ma przed sobą dwie drogi, a ja wiem, że ma tylko jedną. I coś w nim też już to wie, a jednak jeszcze stoi przy drodze i czeka.